adverteren op Radio Horizon. Voor informatie over de mogelijkheden van uw bedrijf of instantie kunt u schrijven naar Radio Horizon, postbus 249 1600 Anton Eduard in Enkhuizen.